یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. دی آیات آیات المداینہ وای په قرآن کریم کې د ټولو آیاتونو نه اوږد آیات دی. دا مفسرین لیکلي دي دی آیات کې 15 احکامات الله تعالی ذکر شوی دي، خو درې دېرش احکامات په موږ ذکر کوو په دې آیات کې. دی آیات کې بیا ذکر شوی دی یا ایها الذین آمنو، اشاره ده دی خبرې ته چې معاملات د شریعت مطابق دا تقاضا د ایمان ده. ځان دنیا سپی مه جوړوئ چې په هر طریقه باندې به صرف مال حاصلوئ، نه، بلکې معاملات د شریعت مطابق وکئ، دا ستاسو د ایمان تقاضا ده. یا ایها الذین آمنو، کم یو سړی چې تجارت کوي په غیر شرعي طریقې باندې، قیامت کې به ورسره الله تعالی خبرې نه کوي. الله تعالی به ورته ګورم نه، الله تعالی به د ګناهونو نم نه پاک کوي. د ایمان تقاضا دې دا ده چې معاملات وکړه خو لیکن په شرعي طریقه باندې وکړه. خلک وایي ویخون لپی دي که د خری دي او که د سپی دي، دغه غواړي. دا نه ده چې مؤمن مسلمان چې صرف وایي چې مال مال پکار دی که په حلال ای که په حرام باندې، نه نه. یا ایها الذین آمنو، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نہ علماء لیکلی دی، یو کس دا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نہ پختن وکللی، او امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تے دری تپوسنا دا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نہ اوشول واغیو تے جواب ورکا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ په بازار کې ګرځیدا، یو چاتی پختن وکړل وی ته یو عالمی داسې عالمی چې خلکو ته مسائل بیانې، بازار کې ټول ورځ ګرځې دا ولې ګرځې ته؟ نو هغه ته جواب ورکوي، کم یو عالم چې هغه په عرف باندې نه پوهېږي نو هغه جاهل دی. نو زه معلومم چې دا خلک تجارتونه څنګه کوي. جواب یې ورته ورکه، وای من لم یعرف اهل زمانه فهو جاهل، څوک چې عرف د زمانې ونه پیژني دا جاهل دی. د دې وجې نه زه ګرځم چې پرې معاملاتو باندې ځان پوهه کمه. یو څوک سیر او دوه سیر او کاڼی او دا دغه نه پیژني چې زه دا ناپ تول څنګه کوم، دا څنګه کیږي. دویم دا امام محمد رحمت الله علیه نه دویم تپوس چې ادا کړی و، وی لما لم تحرر فی الزهد شیئا، ای امام محمد وی تا خو ډیر کتابونه ولیکل د زهد په باره کې او تقوا په د پرهیزګارۍ په باره کې، یو کتاب ولې نه لیکې؟ هغه ته ویل حررته، وی ما لیکلی دی، وی کتاب البیوع د فقه وګوره چې څوک معاملات د شریعت مطابق کوي د دینه بل زاهد او پرهیزګار انسان نشته دی. او دریم تپوس دی وی چا دا وکړ، وی زه تعینه ما چې همیشه لپاره همیشه وختونو کې تعینو چې ستا په مخ باندې د خوشحالۍ اثرات نه وي، همیشه لپاره ستا د جړا هیئت ستا همیشه لپاره، وی دا ولی؟ نو امام محمد رحمت الله علیه ته ډیره عجیبه خبره وکړله، وی ما باک فی رجل جعل الناس قنطرا یمرون علیها، وی ستا د هغه سړي په باره کې څه خیال دی؟ ستا د هغه سړي په باره کې څه خیال دی چې د هغه دا سټ خلکو د ځان دپاره یو پولی خو دی او خلک پرې تیریږي؟ دوی سړی به چرته وخاندي؟ یعنی څه معنی شوله؟ معنا دا شوله چې خلکو خو زمونږ خبرو ته توجه ده، زمونږ دا سټ داسې ګرځول دی لکه دا چې یو پولیس رات دی، یا په جنت ته ځي یا په جهنم ته ځي. نو زه به څه وخاندمه؟ زما په مخ باندې به خوشحالۍ اثرات چرته راشي؟ امام محمد رحمت الله علیه ناست دی په کور کې، او لور یا نوسی پسې ورغلله، وی دا کپړې دې ډېرې څخا شوې دي، وی دا بدل کړه. وی نه مزګر درې ته بچی ورته وایي، امام محمد رحمت الله علیه به ځان سره کتابونه ایښو دي، تفسیرونه به ایښو دي، د احادیثو کتابونه. یو کتاب راخله ستړی به شو، بل به راواخیسته، بیا به بل راواخیسته، بیا به لږ پاڅېد، بیا به راغې کېناسته. د شپې به کتاب را واغسته بیا په پاسې درکته نپل به وکړل بیا به سم لاسلک به وده شو بیا به نیغ را پاسې لکه خوب کې سړی داسې ویریږي داسې بچی ورته وایي وای بابا و استاد حالت لک بدل بدل لی وای ته وده کیږي ولې نه وای بیا لک ته وده شي او داسې را پاسې لکه څوک چې ویریږي په خوب کې را پاسې امام محمد رحمت الله علیه ته بچوړیا وای خلک به دا وایي خلک به پتمې چې امام محمد ناستې امت ته مسائل لیکي او خلق ته د الله تعالی دین اسانای او زه ودل کی ودایم نو خلق به زما پته مې یو دلته به زمو دایم نو مسلمانان به څنګه هدایت قبول کړي مسلمانان ته ود الله دا دین څنګه وخو درې شي نو مقصد مې د خبرې داو یا ایه الذین آمنو ذکر شوی دی معاملات وکي صحیح ده ځان مول کا ځان تجارت وکا ځان له دکانداری وک خو ځان پسې دسی وجنه مچې حلال وي کر حرام وي بس ور منډای بس ځان پسې رب ډکوه نانا یا ایه الذین آمنو اے ایمان والو اذا تداینتم بدین کله چې تاسو معامله کوئ د قرض کله چې د قرض معامله کوئ پکتبوه نو ولیکې الی اجر مسمى تر دې ونیټې مقررې پورې پکتبوه نو ولیکې غلره ترجمه وکوه سان سبق دې ګران نه دی کم دې ته چې ورسی غوځتا استویم د دې دې پورې درې مسائل بیان شول هغه مسله رته یم اوله مسله دویم مسله درېم مسله په دې باندې اسانی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا تداینتم کله چې معامله کوي تاسو بدین د یو قرض معامله الی اجل مسمى تر د نیټې مقرره پورې پکتبوه نو ولیکې غلره پکتبوه هغه نیټه ولیکې پکتبوه هغه ولیکي د دې ځای پورې پنځه مسلې بیان شولې اوله مسله جواز د بیع په قرض سره یعنی په قرض باندې هم سودا غسل کیږي خرڅول کیږي اولنۍ مسله دا بیان شوله اذا تداینتم بدین کله چې معامله کوي د قرض یو مسله شوله دویمه مسله جواز د بیع سلم بیع سلم دا یو پوره وضاحت غواړي په کتابونو د فقې کې هغه بیان شوی دی د هغې خپل شرطونه دي دریم دار چې کله د قرض معامله کیږي نو اجل به معلوم وي الی اجل مسمى تر د نیټې مقررې پورې څلورم علماو لیکلي دي فساد د اجل مجهول اجل مجهول باندې ځان پوهه کوي یو سړی دی چاله قرض سودا ورکي یا قرض تې واخلي نقد روپۍ تې واخلي قرض نو نیټه به مقرری او نیټه به معین وي که چرته نیټه معین نه وه نو دا ناجایز دی لکه څه د لوونو په ټیم کې به روپۍ درکمه دا اوس دې ته اجل مجهول وی د فقې به کتابونو کې تاسو ویلي دي یا کله چې حاجیان راتلل نو زه بیا تاله ستره قرضه درکومه دې ته ویلی کیږي اجل مجهول دې ته ویلی کیږي داسې په قرضو باندې معامله دا ناجایز ده هر هغه معامله چې مبزی نزاع ته نو هغه ناجایز ده د لوونو وخت مقررول دا ځکه صحیح نه دي د لوونو معنا داسې وایي چې په لوون کې ولبیا روپۍ درکوم یو فصل به مخکې پوخ شوی هغه بل فصل به یوه شل ورځې وروستو پخی هغه یو به لو مخکې کړی هغه بل به وروستو کړی هغه یو به وربشي کرلی هغه به زر پخ شوی هغه بل به غنم کرلی هغه به وروستو پخیږي نو دا اجل مجهول دی دا مجهوله نیټه ده یا وایي چې کله حاجیان راغلل د هغې پورې ماله دا قرضه راکړه نو دا صحیح نه ده ولی یو حاجی صاحب چې کله حج وکړي په دویمه ورځ باندې برار روان شوی هغه بل حاجی به څلور میاشتې بعد راځي هغه بل به پنځه میاشتې بعد راځي هغه یو حاجی چې په کلي په علاقه کې راشي په وطن کې دا پسې ورځي چې زما هغه قرضه راکړه حاجی صاحب راغلی دی نه ما خو دغه حاجی صاحب نه دی ویلی هغه پلانې چې راشي نو اجل مجهول دا ناجایز دی په شریعت کې دا به نه ږدي نن سبا تاسو دکانداران په معاملاتو باندې پوه شولئ نه یې پوه شوې زما چې څه مقصد دپاره ته ما خبره وکړه په هغې باندې پوه نه شولې اجل مجهول ناجایز دی دغه راواخلي دکاندار چې دی کتابچه راواخلي سودا ته یو سړی وکړي د لسو زرو روپو ته قرضه یې وکړله اوس پکې دې سړي ته دا وایي چې روپۍ به کله راکړې داسې ورته وایي چې د رمضان مبارک په پنځشتمه ورځ باندې په پنځشتم رمضان باندې به تا ته دغه درکوم روپۍ درکوم د غټ اختر په ورځ باندې برته روپۍ درکوم داسې ورته وایي اے وسوس تاریخ ولیکه ودی تاریخ باندې چې نن د شعبان دویشتم تاریخ دی د ذلحجې په دویشتم باندې بتاله درکومه دا وسره نه ټکیده نن سبا چې کما اجل مجهول لیکل کیږي بس کتابچه راخله صرف ډکوه تاریخ سره نشته رې خو روپۍ وکړه راکې سبا لغه سره چې ورشي په قرضدار چې ما زما قرض راکې یار ما سره اوس نشته رینو یار راي کمړم بس ما روپي راکا بس نشته یار سره یار بل ورځ راشه بل ورځ بیا ورشي بیا وسوري غ نشته ر بس ته گریوان نیونی سی بازاری خلق چره په شرمونو منی و شرمی دو قومونه دین په جګړه باندې شي دا ولی هغه تو یار ته تخمان دی ولی په لاس ورځ کوی در کوم ما نه سودا راکړه لتا راکړه اوس می شرمو م کنه هغه تر سی وای ابل تو یار دومره مم نه در کړی چې تب مال یو کال بعد درا کلس کال بعد درا کې نو دا غیر شرعی معاملات دی قره سودا دی واغستله داسې تو وای چې دور بعد در کوم پنځه ورځ بعد در کوم ورځ سره متعین ک نیټه سره مقرر ک اغه نیټه راغله نشته لري سره دلار شغه دکاندار ته وای ورور ته سره ما نیټه خو دی او ما سره روپی پیدا نشولې ما سره احسان وکای او میاش پکې نور سره نیټه کیده بس دا صحیح نو جواز نو پساد د اجل مجهول پنځمه مسله ایجاب د لیکلو ایجاب د لیکلو یعنی معاملات بلیکی بغیر د لیکلو معاملې چا سره مکوه بغیر د لیکلو نه چو کی بیا سره مشکلات د طبيع خامخ راځي دے کہ ودا مسئلہ بیان کو بس رست بیا دی ذکر کول تو ضرورت نشته نه معاملات لیکل چری دا پک تو بو دا امر د ایجاب د پاره دی او کنا دا امر د استحباب د پاره دی پدی کی وضاحت دا دے حاصل خلاصه دا دا د کمی معاملین چې شر او فساد جوړیږي نو دا غی لیکل چری واجب دی دا غی معاملات لیکل سری واجب دی او بعض معاملات دا سری چې دا غی نه مشکلات نه جوړیږي نو پاغی کی بیا امر استحبابی دے پاغی کی امر سره استحبابی دے بس کہ مشکل جوڑا جوڑے دا نو خام خای ولی کا مشکل نہ جوڑی گی نو بیا چرے مستحب خبردار چی بیا مولی کا وسوڑا نزی سبق دا گورے وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ او لکل دیو کی بینکم ستاس ومین کی کاتبن یو لکن کی بالعدل پا انصاب سرا دا لکل چی کاتب کئی نو پا انصاب سرا ولکل کئی وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ او انکار بنا کئی لکن کہ ایک تو بعد لکلو نکما علمه اللہ لکا سرنگی چی خودنا کڑی دا دتا اللہ تعالیٰ پل یک تو بنو لکل دیو کی دے پوری نوری مسائل نور مسائل چی بیان شول نور مسائل پر ایک بیان شول اولا مسئلہ ولیک تو بینکم کاتبون بالعدل لکل چی کاتب کئی نو پا عدل و پا انصاف سروے کئی مپسرینو لکل دی دا عدل لکل سدی پا لکلو کی با کمی زیادتی نکئی چل دی سودا ورکړه کتابچه خوستا سره ده قیمت ټول جوړیږي جمله لس زر روپۍ مړه دای خوسم نه ګوري پنځه لس زر ولیکا نو الله تعالی وی په عدل او په انصاف باندې لیکل وکا کمی زیاتې پکې مکا دویم مفسرین لیکل دي مجمل او محمل الفاظ باندې ذکر کړي په لیکلو کې به مجمل الفاظ نه ذکر کړي محمل الفاظ هم نه ذکر کړي په مجمل او په محمل باندې تاسو پوه کومه د سړی واغ سره یو تروړه وړه دی ولیکل دا پکې ولیکا چې وړکم قسم دی ساده وړه یغی سری کا قزاقی دی کا بل دی بل د کم ملک وړ دی سپیشل وړ دی پین وړ دی کنه کم وړ دی دا پکې ولیکا چې بیا سبا لپاره مشکل نه راځي دغه سی مجمل الفاظ محمل الفاظ پرې کې ملکا درې قسم بیا دی ولیکل بورا چینی دی ولیکل بیا دی ولیکل ګوړه بیا دی ولیکل غوړی دی ولیکل بیا په اخر کې ولیکي وغیرہ سری ولیکل وغیرہ نور څه او جمله دومره نہ وغیرہ څه دا وغیرہ کم شه د ماچس دی کنه قولی کا یو کیلو چه د نوړ دغه چه ولی کا وغیرہ څه ته ویل کا و سباله مشکل لاغستاو د جګړه راغله تا ته کتاب چر واخله تا کتاب چر واړوله خا وړ دی لیکل دی بل شه وغیرہ قدا وغیرہ څه شه دین نه نیم خبر بس جګړه جوړ شو لکنه نو دویم بل عدی د انصاف لیکل وکي پاغي کی مجمل او محمل الفاظ پاغي کی نه مجمل او محمل الفاظ پاغي کی نه او محمل الفاظ دوم دی کنه بورا دی لیکری دا بورا دی ولیکل صرف چینی دی ولیکل نو دسی ہوتا ولیکا دو دڑای وستاو تا قیمت نکل لے 500 روپے سوار استاو دا غلا انجہ جوڑو شور آگوی کتاب چرا وڑا و سو ما وڑلی و یہ 500 روپو نا 500 روپو نا دڑای دی کدو دڑای دی ما تدا ہوئے ما سمر وڑی دی دوانو دا انجہ جوڑا شو لکنا اللہ تعالیٰ پا عدل بانی انصاف کئی مجمل و محمل الفاظ پا کی ملی کئی یہ سوار دی بیا انجہ جوڑا نشی نو وس دی دے کی جرے 15 مسائل دی وس تا 15 مسالو تراشی اول دا چی اہلی کتابت بانی لیکل کول چرے دا واجب دی دا فرض دی یا فرض کفایا دی یا فرض عین دی بنا بر اختلاف اقوال چی سوک لیکل کول شی نو لیکل وکئی دویم مسالہ پر ایک دار چی وقت حاضر دل وقت و حاضری گی کل چی او دا وقت دا حاضر دلو اگا وقت راشی نو دوان طرفین با حاضری گی درم پلیکلو کې عدالت شرط دی او سلورم دار چې ولایا باکاتی من سلورم مسله دار چې چاته الله تعالی لیکل د کړی ناغبا دلی کرونا انکار نکی. او پنځم مسئلہ دار چی کتابتم دا علم دے دا علوم و شرعیونا، کتابتم دا علم دے دا علوم و شرعیونا، لگا سرنگی جو سوک دا نور کتابون از دا کئی دا یو علم دے، نو دا غصی دا لیکل از دا کول دا هم یو علم دے، دام سرے دا یو علم دے. دا پنځم مسائل دے دے پوری بیان شولا بیاو تو غک شئی. و ولیکتب بینکم کاتبون، و لیکل دیو کی ولیکن کی پمین سازو کی بالعدل پا انصاب بانے، دا انصاب بانے مرتو اکلی خواد چیز سمطلب دے. ولا یعبا کاتبون، انکار دینے کی لیکن کی آیکتب دا لیکلونا کما علمه اللہ، لگا سرنگی چھ خودنا کری دا دتا اللہ تعالی، فل یکتب لیکل دیو کی اللہ دبان مہربانی کری دا تا لیکل تا تا زدہ دی، بل سری تا لیکل زدہ ندی، تا تا ویرا شمالا یو خط ولی کا، نو اللہ پتا بان مہربانی کری دا کاپ یا رپار دا تشبیح دا یا کاپ دا پار دا تعلیل دے، دا دی وجن چھ اللہ تعالی تا تا خودنا کری دا دا دی لیکلو اللہ دبان مہربانی کری دا، بل سری لیکل نیشی کا ورے تولی لیکلو کا کنا. وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا وَلْيُمْلِ لِلَّذِي، او بیان دیو کہ اگر کس علی الحق چ پاغي باندې قرض دی، الحق دے کی لکه لمانځو دروځي او د قضاوت مسلې نه دی، الحق دے کی د قرضي معاملات روانه ده، معاملات روان دي، د قرض معاملات خلک غریبانان دي، د معاملات کینو قرض معاملې کینو، الحق نه مراد پدې دی کی قرض تی مراد دی. والیوم للذی، او بیان دیو کی الذی اگر کس علی الحق چ پاغي باندې قرض ده، ولیتق الله، او یری دی کی د الله تعالی نه ربه چ رب دی، ولا يبخس منه شيئا، او ندی کمای داغی نه هیڅ چیز، ندی کمای داغی نه هیڅ شی، داغی نه یو شی کمای امنا. دی آیات کې الله تعالی نور مسائل او نور احکامات چیرې هغه بیان کړل. دا بل ځای سره وای، په ان کان الذی علی الحق کچرتوی هغه کس چې پاغي باندې قرضوی، سفیهن هغه بیا او کو پرې قمه کړلې، او ضعیفن یا کمزوری بدن والده، او لا یستطیعو ایملا، او یا طاقت نه لري د بیان کولو، نو بیا بس چل کیے گی اگر چا بانی چی قرضہ دون، اللہ تعالیٰ ویل چی بیان باغا کئی، کل چی قرضہ لکی نو بیان باغا کئی، وس اگر سڑے لک اگر سڑے دغه نشی کولے بیان، اگر نشی کولے چھاڑا دے، یا اگر بالکل زعی پر کمزور دے بدن داغی، اگر بدن چرے بالکل کمزور دے، او یا بے وقوف پر قمقل لے، اگر پدی حساب کتاب بانی پوئی گینا، نو وس بیا بس چل کیا پلیوم للولیوہو بالعدل، نو بیان دیو کی ولیوہو مختیار داغی، ولیوہو واکمن داغ سڑی، بالعدل پہ انصاف سرا، پہ انصاف سر دیغ بل سڑی بیانو کی. فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اغا چاوانی چی قرضہ دا اغا سری، اغا بی وقو پا دی قمقل لی. دری اعذار اللہ تعالی بیان کری دی. یو مسئلہ پدې کې معلومه شو، را دا مسئلہ بیا را غونډو خو دې دې باندې ځان پوهې کې دې کې یو مسئلہ دا معلومه شو، لا کله چې خط لیکل کېږي نو بیان برشاری کله کېږي، پچا باندې قرضه ده نو هغه بیان لیکي. یو سړی دې چا خط لیکي وای راشر دې دوه معاملې ده، دې قرضه ده، نو پاغه چا باندې قرضه ده نو اقرار ده هغه معتبر دی، بیان باغه کې هغه بده سی وای ز پلانې د پلانې زوی، پا ما باندی دا پلانی چیل پلانی زویده، دوم را قرزه دا و دا قرزه دا دیسیز دا، اغا بی وی اغا چا بانی چی قرزه دا، بیان با اغا کی، او دا اغا بیان بلی کلی کی، وست پا چا بانی چی قرزه دا، اغا سڑی قمقل لی اغا بی وقوپ ده، یو عذردار چی سفیهن، دا سپاحت مانا مخ که بیان شویده، نابالغ ده یا خز ده، پا حساب بانی سر پویی گیم نچی، یو لکسو تو یو لس درست توی، قمقل لی نپویی گی پا حساب بانی، نو اساس نه په دبانه قرضه سوی یو لکی، او دا وای چې د پلانی سړی په باندې یو کروڑ روپۍ قرضه ده، اوس دا د پته نه لګی دا یو کروڑ زیاتی دی او دا یو لک زیاتی دی، قمه قله شړی خزه دا یاد نابالغ دی. دویم دا چا چې دا بچا باندې قرضه ده او ضعیف نه کمزور دی، بدن یې کمزور دی، نو مان دا ډیر زیات بوډا دی، ضعیف دی. او دریم دا چې غسړی بیان نشي کولای، چاړه دی یا غائب دے، بالکل پیوزے کشتہ دے نا، بالکل شتہ دے نا، قرضہ پیر چشتہ دے، خو اغا سڑے پا خپل دل کی حاضر نا، اغا بل ملک تلے دے، نو اس بس چل کی گی، نو اللہ تعالیٰ دا طریقہ و خودلا، فلیم لیل، نو بیان دیو کی ولی یہو داغی چی کم واکمن دے، داغی چی کم اختیار من دے، اغا دی بیان وکی، نو سپیح دے زنانہ دا مثال داغی، ورور بخوی کنا، پلار بخوی کنا، قمقل لے، یا نابالغ معشوم دے، نو مشر بے بل سوکی کنا بھئی، اغا دی راشی، یادا چی زوعی پر بالکل کمزور دے، بوڑا دے، اگر مجلس تا نشید للے، نو اگر دی خپل وکیل اگر تولیگی کنا، وکیل دی ولی گئی تزمار ترنه تو وکیل شولی یا یو سلی دا سری چاغه چاړه دی هغه چاړه لیکل نشی کولې نو یو ناطق سلی دی ولی کیدس کی هغه پویږي پر خبره باندې نو هغه به بیان کوي په خپل خدا سلی بیان نشی کولې یا نه بالغ دی په خبره پویږي نه یا کمزور دی هغه مجلس تتللی نشی یا دا چې چاړه دی خبره نشی کولې نو د خپل ځان په دی باندې بل مختیار مقرر کی ولی دی مقرر کی وکیل دی مقرر کی هغه سلی چاغه په خبره باندې پویږي ورشه ته خبره وکا زب خبر باندې پویګم ته ورشه لیکل سره وکا دا کار دیو کی خبر باندې خوش پوښ ولیکن خو الله تعالی وی چې هغه دې بیان وکي بل عدل په انصاف باندې دې بیان وکي په انصاف باندې دې بیان کړي بی انصافی دې په دې بیان کې نه کړي بی انصافی دې نه کړي دې دې کې نه دا دې دې کې شپږ مسلې چې هغه معلوم شول شپږ مسلې پر دې کې معلومي او اوله مسله دا رچی په مکتوب کې یعنی لیکل چې کیږي نو پای کې ور قرضداري اقرار لیکل کیږي اولنې مسله د قرضداري اقرار بل لیکل کی د چا په چې قرض را ده نه هغه د چا په چا باندې قرض ده هغه به اقرار کوي دویم مسله په اقرار کې تقوا او ډیر زیات احتیاط واجب دي ولیتق الله او د الله تعالی نه دی ویریږي ربه چې درب دي په بیان کې کمې زیاتې نه کوي دریم قسم دریم مسله هر قسم خیانت په بیان کې هر قسم خیانت کول په بیان کې حرام دي که خیانت یو کنه حرام کاری او کا څلورمه مسله چې په وخت د عذر د مدیون کې کم قرضدار دی هغه معذور دی نو هغه نیابت کولی شي خپل ځای باندې نائب مقررولی شي او شپه پنځمه مسله د نیابت اقسام بیان شول وسی دی یا وکیل دی یا ترجمان دی دغه درې قسمونه شول دغه او شپږمه مسله دا بیان شوله چې یو سفیه انسان دی قمقل دی بیوقوفه دی یا زنانه ده یا ماشوم دی نو په هغې باندې بندیز لګول پکار دی په هغې باندې بندیز لګول پکار دی ماشوم دی نابالغه ماشومه او تا هغه لیږي چې لاړ شه په قرضو باندې سودا راوړه هغې له روپۍ ورکې نو په دې باندې به بندیز ولګې بیوقوفه دی په روپو په کم او په زیاتو باندې نه پوهیږي که چا ولې د یو روپۍ شی په لس زره ورکړه نو میدا نه پیژني نو په داسې انسان باندې به بندیز ولګي په کور کې ته به سودا نه اخلي بلکې دا بل یو سړی به اخلي دا شپږ مسلې د دې پورې معلوم شولې واسطه شهیدو شهیدین من رجالکم او گواهان طلب کوي د سین تار پر طلب دي او گواهان ونیسئ گواهان طلب کوي شهیدین دوه گواهان من رجالکم د نارینه استادونه فإن لم یکونا رجلین نو که دوه سړی نه پر رجل و امراتان نو یو سړی او دوه خځې شهادت وکي گواهی دی وکي یو معامله کې غټه معامله ده ورسته وراشي یا وړه معامله ده یا غټه معامله ده نو چې کې په هغه باندې دوه گواهان پیش کا سړی دوه سړی نشته دی نو یو سړی او دوه زنانه دا دوه زنانه د یو سړی په د گواه چره برابر دي ممن ترزون من شهدای دا هغه چانه چې خوخوي تاسو د گواهانو نه د آیات دلیل لپاره باندې چې بعض گواهان داسې دي په مسلمانانو کې چې د هغې ګوام نه قبلېږي د هغې ګوام نه قبلېږي ممن ترزونه من شهدای تفسیر جلالین ډېره بهترینه معنی کړې ده یعنی ممن ترزونه من شهدای لدینه و عدالته یو سړی دیندار دی نو هغه په گواهۍ کې ونیسه او دغسې و عدالته انصافدار ونیسه هسې نه چې لاړ شي ګواه دپاره داسې سړی بوځي چې هغلته کې ښه فساو کې بیا او د خپل خبرې نم تختی نه نه گواہی مقلل سوار د خپل خبرې نم بیا تختی نو مم من ترضون من الشهداء لدينه وعدالته چې دینداری په کیم شتره او عدالت په کیم شتره ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې لیکلی دی وای صحیح شهادت د چا دی خوخ شهادت کم یو دی وای لس صفات چې بچا کې موجود یغه خوخ شهادت دی لس صفات چې بچا کې موجود دا زر زر ولي کې ځان سره یو دا چې مسلمان وي دویم داره چې آزاد وي غلام نه وي دریم داره چې بالغ وي دریم سلورم داره چې عادل وي انصافدار وي پنځم داره چې عالم وي په شهادت باندې دانه چې په اخر کې لڅوک دغه راوړ وي دا دستخط که بس دا گواه شو اکثر خلک خاتون ولي کې په خپل کور کې بیا پلاني لوي سي وي تر دې گواهی وکړه هغه کم شي په باره کې چې گواهی کوي دا هغې باندې به عالم وي دا پنځم شرط یې دغه دی او شپږم شرط داره چې په شهادت کې بزان طرف ته پیدا نه راکاږي هغه پښتو کې خلک څوی کښې په ځان ته نه وایي ځان طرف ته پیدا کې نه راته وایي او وم شردارې چې ځان نه پکې ضرر ده په کول مقصد نه وي اتم شردارې چې په ډیرو خطاګانو باندې به مشهور نه وي په معاشره کې یو پلید سړی بنئ چې په خطاګانو باندې مشهور وي او نهم دارې چې دا انسانیت نه خلاف او د سړیتوب نه جکم خلاف کارونه دي هغه باندې هم مشهور نه. اکثر خلک داسې مرسه بي سړیتوب کار دی وک نو بي سړیتوب یو یو ک بي سړیتوب بل یو ک بل یو ک دا بي سړیتوب سړی مراوله گواہی ده پر. او لسم داري چی دا او د مشهود علیه پمیند کی پچا باندې چی گواہی کوي دا او داغه پمیند کی و دښمنی نه بغض او حسد به ریول سره به وران نه اسنه چې داسې سړی دی بولې چې غره دون دښمنان دی یو بل دغه سړی بنه بوزي. نو دا لس صفات چې وچا کې موجودی ابو حیان رحمت الله علیه چې غډیر بهترین گواهی ورده په ان لم یکونا رجلین نو کنه دو سړی د گواهی د فاره فرجل و امراتن نو گواهی دی وکي یو سړی او دو زنانه ممن ترزون من الشهداء دا چانه چې تاسو خو خوای د گواهی د گواهی کون کنه وس دا دو زنانه د یو سړی په مقابله کې ولې دي انت ذل احداهما کچرته هیر هیر دل وکي دا یو زنانه که هیر شیر دی وی زنانه نه پتو ذکر احداهما الاخرى نو یاداش وو ته ورکه یغه بل زنانه انت ذل میسمانه وکړه هیر دل معنی می وکړه دا لبندیانو سینه جدي سی وای کدا یو گمراه شینو بل به تور یادای دی دې کې زلال په معنی د نسی انصر دی چا ویل دی دغه زن سره ولي کدا حواله تفسیر جلالین نکلی دی وای انت انسا احداهما کدا یوین په کې هری کی دا مثلا نو غبل به توری ادی ته زنانه هیر ډیر زیاتی نو چې د یوین هیر شی غبل به تو خورې و د سینه د سیدا و د سویته وریا اخا د قصر ما تم را یاد شول خه نو کله چې ته لګه پت خور کین بیا غی ته وریا دی کی خود سی ډیر دماغ کار نه کوي. دغه سی تفسیر به زاویلی کړی دی بان نسیتها احداهما چې د یوین غ مسله ير شوی په تو ذکر احداهما الاخرى نو غبل به توری یاد کی نو زلال په معنا د نسیان سره د تفسیر جلالین لیکلی دي او دغه سی علامه بیضاوی رحمت الله علیه لیکلی دي ولا یا بشهدا او اذا ما دعو او انکار دین کوي هغه گواهان کله چې هغه گواهی تراو بللی شي کله چې گواهی تراو بللی شي نو هغه د انکار نه کوي. ولا یا بشهدا او اذا ما دعو کله چې گواهان گواهی تراو بللی شي انکار بنه کوي. دا دوه مسلې دي ګوره د تاسو د فقې په کتابونو کې ویل دي یو تحمل د شهادت دی او دویم ادا د شهادت ده. تحمل د شهادت دا فرض نه ده خو ادا د شهادت دا فرض ده. تحمل د شهادت دا رشي ته وردی چې او زر د گواهی کومه نو تحمل یعنی پر گواهی کې ځان پیش کول د گواهی په ځان باندې دا بوج برداشت کول دا به تا باندې فرض نه خو کله چې دا بوج په یو ځل ځان باندې راواړه او چې او زه گوایم په دې مسله کې نو چې کله ادا د شهادت د چې بیا د گواهی ضرورت راشي وسته باندې حاضرې دل پرز دي اوس پس یو تحمل د شهادت شو بل ادا د شهادت شو دوان کې فرق دی د فقہی کتابونو کې تاسو ویل دي. نو اول تحمل مکه وسوک دی گواهی ته بوزي نو کنه شیت للی بیا سوال حق خبر نشي کولای مزه خو چې لاړلی نو بیا تحمل د ادا د شهادت چې کله د گواهی وخر راشي چې وس راشي گواهی وک څنګه خبر او د معاملې څنګه داد سیو وسته باندې پرز دی اوس به ورزي. ولا یب شهدا او انکار دین کوي گواهان اذا ما دعو کله چراو بللی شي کله چراو بللی شي انکار بنه کوي الله تعالی انکار بنه کوي بیا تر دې دې پوری نه مسائل دا نور بیان شول. اوله مسله استشهاد په کتابت باندې ضروری دی یو لیکل دی او د لیکلو نه علاوه گواهی کول دی گواهی گواه مقررول دی گوان نیول. دویم مسله عدد د گواهان او دو دی دو گواهان بی دریم خبره ده یو سړی په دیوانی دو زنانم گواهی کولی شي دا دریم مسله شوله. سلورم مسله په گواهانو کې بلوغ شرط دی نابالغ گواهی نشي کولی. سلورم مسله دا چې په گواهانو کې اسلام شرط دی گواه چې کوي نو مسلمان به گواه کوي کافر په مسلمان باندې گواهی نشي کولی. شپغم پا گواهانو کی عدالت شرط دے بے انصافی بنه کی. وم دا گواهانو یو بل تا تذکیر ور کول یعنی دا یو گوانا خبر ارشوی نا غبلو تا ور یادی پدی کی گناہ نشتا دے ور یاد دی کیو تا خیر دے دا یو نب کی خبر ایر دا گوالا ور روان دی علی کرا شتما تر آیات که زمان اب کی دا یو خبر ایر دا سنگوا نا غدیو تا ور یاد کی. اتما خبر تحمل دا شهادت دا پر جی کی پایا تحمل دا شهادت. او نهمه مسله اعداد شهادت دا پردعین دا اعداد شهادت چیره بیا پردعین دا نهمه مسله پر دې کې بیان شوري. ولا تسمو او استری کی گئی ما ځان مستری کوي ان تکتبوه ذلیکلنا صغیرن کما مل وڑی او کبیر نو کغٹی الی اجلی ہی تر دنیٹی پوری ډیر خلق دا سری آغا یو معاملن لکی وی مل دا وڑا معامل دا سوری کما او کلی او سڑی ډیر غټ معاملی مل وی دا چانا پانا دا سڑی دا دیلی کلو تو ضرورت دی اللہ تعالی وی ناس زان ستڑی کوی ما بلکی که وڑا معامل دا که غټ دا وی لکی وس د دې لیکلو او د دې شهادت الله تعالی درې پیدې ذکر کړې دي سوچ کوی فکر کوی خو آیات ته ذالک مقصد عند الله دا لیکل دا مخکې احکامات چې الله تعالی را ولېګل دا ډېر د انصاف خبر ده د الله تعالی په نیت باندې دویم واقوم للشهادت او دا ډېر برابرونکې ده د پاره د گواهی یو اقصد عند الله ذالکم دا ما قبل چې کوم مسائل دي دا لیکل دي او د گواهان دي نو دا ډیر د انصاف خبره ده د الله تعالی په نسبت باندې د پاره د پی د ظلم د قیو ټکه چې کوونه وایي بیا پینه پویږي چې دا د انصاف خبره ده د الله تعالی په نسبت باندې سمانه ده دا د انصاف خبره ده د الله تعالی په نسبت باندې د پاره د پی د ظلم او د پاره د پی د اختلاف الله انصاف را لګلې ده سمانه ده په دې باندې به ظلم ختم شي په دې باندې به اختلاف ختم شي دویمه پیدا واقوم للشهادت یو دا ډیر برابر اون کې د پاره د گواهی ورکولو د پاره د گواهی ورکولو واقوم للشهادت دی په معنا باندې امزان پوی کوي یعنی معنا دا شول چې کله کتابت وکړل شي نو بیا دا کتاب خلق به گواهی په صحیح طریقې باندې کوي واقوم للشهادت ولی وای کوس گواهی کګوګه کوي نو ته خولي کلم شوی دی کنه خلق اکثر بیا چې گواهی نه اخو دی خو کیږي نو خلق ته وی لیکل لب سره واخلم وای تا چې گواهی کړی دا لیکل لب سره واخلم نو الله وی دا لیکل زکه وکا چې خلق به بیا پغه گواهی کې هغه خود دستخط د دستخط پغه بنشتره کنه امضای په کړی ده نو اوس باغه شهادت او گواهی په صحیح طریقه و نکوي وي غلی کل لب سره اخلي نه الله وی دا لیکل وکړه چې هغه گواهی بیا صحیح کوي خلق او ډیر خبر ابرون کی دي دا لشهادت د پار د گواهی د ورکونو و هدنا الله ترتابو او دا لیکل ډیر جات نږدې دي خبره ته چې شک بنه کوي په یو بل باندې مننه په یو بل باندې بیا شک نه کوي که چرته دا لیکل نه شوی کنه نو وای کېدې شي دوله ډوډۍ کړي یا رتلې یلته کېو سخلې ولا خوګه کړي خو الله وای هم گواه ده او هم د کې غلي کړي نو که دا لیکل ونه کې نو په یو بل باندې به بدګماني کوي چې ښا دا چې وسره د کې غولاړو کنه ما ولید دی دا خبرې کولې ها خو الله وای دغه بدګماني زکه م کوي چې ساسره پرچه در سره د امضا پستام شته دی دغه پم شته دی د گواهانو پم شته دی نو ادنا الله ترتابو په یو بل باندې به بدګماني نه کوي شک بنه کوي چې کېدی شي د یو پکې غلطی کړی یا دا د خپل خبرې نه واپس شي دانشته نه درې مسلې دې دې پورې بیان شولې یو مسله بیان شولا انکار د کتابت نه په کلګ معاملې یو کډیر معاملې خو لیکن انکار د کتابت نه منه ده کما مل وړه د کغټه خو ویلې کا درېم مسله په دغه کتابت باندې شاهدان دا شاهدان او عمل او موافقت بیا ضروری دي په لیکلو باندې پا کتابت باندې د شاهدان او عمل او موافقت کیږي ضروری دي خط چې کله ولیکنو هغه خلکو ته پڑھاو کی چې تاسو دې سره موافقت کوی کنه کوی او وای او مونږه موافقت کوولی کده خط وکښه بوستی ته نو یو دې لیکل نه چې په خط دی ولیکو په پټو باندې د خط نه کې واوی وره وتا چې دې سره ته موافقت کې کنه گواهان وای او بالکل د دقیق خبري گواهی مونږه کو نو د کتابت سره موافقت د شاهدان سره د ضروری دي دوه مسله ده دریم مسله دار چې دغه کتاب چې دغه کتابت چیرې دغه کتابت په سبب باندې ډیر خلک چیرې د شکونو نه بچکیږي اوس په یو ول باندې ناروا شکونه نه کوي الله ترته شکونه بیا په یو ول باندې نه کوي الا ان تكون تجارتا مگر کوي دغه تجارت حاضرتن لاس پلاس باندې حاضرتن حاضر یعنی لاس پلاس باندې تو دیرونه بینکم چاړه وای راړه وای تاسو غیر په خپل من کې تفسیر جلالین و الاند معنا ورته زو کم چې خطاب کې بیان شي و الا ان تكون تجارتا حاضرتا ک حاضر تجارت لاس پلاس باندې تدیرونه ها بینکم یعنی تقبضونها ولا اجل فيه دا دکاندار چې دغه ور کوي سودا ور کوي او دغه مالک هغه څوک چې سودا اخلي هغه تل روپۍ نیولې پلاس کې نو وی تقبضونها ولا اجل فيه دکاندار روپۍ قبض کوي او ته سودا قبض کوي ولا اجل فيه او نیټه پکې نشته ده نو الا ان تكون تجارتا کچرته و دغه تجارت حاضرتن لاس پلاس باندې تدورون ها بینکم چاړه ویراړه وی تاسو هغه در پخپل لاس کې فلیس علیکم جناح ننشتری بتا سبانی گنا الله تکتبو حج بین لیکي چو لاس پلاس باندې سودا د لیکلو ته څه ضرورت دی په منډای کې ولاړی واشهدو اذا تبايعتم او گواهان ونی سې کړی خرڅول کوي الله تعالی بیا موی د تاکید د پاره خای که بعضی معاملاتو کې لیکل نه کوي خو لیکین بیا به کوم گواک بو کوي خیر دی نو خدا پیاز او ټماټر او دسی بعضی سیزونه خلق نه لیکي خو نو الله تعالی وای که بعضی معاملات تاسو نه لیکي نو کم نس کم پاره کې گواهان پکې کینوي یاره تاسو راشي زما ور دي دو د معاملات ده لیکل نه کوي خو بس دسی راشي گواهان پکې تاسو کینه واشهدو اذا تبايعتم واشهدو گواهان ونی سي کله چې تاسو خرڅول کوي خو علماء دا یو خبره لیکلی ده ها دی کې دا یو مسله زده کړي دي تفسیرونو ټول لیکلی ده او زمونږ استادانو بم دا ویل له چې لاس پلاس باندې سودا ولا لاس پلاس باندې کنه خو د دینه چې مراد هغه سودا غیر منقوري مراد ده دا سودا منقوري تی مراد ده پیاز د ټماټر دي چې چې نقل کیږي دی زنه بل ده او ای کما سودا چې غیر منقولی تجارت دی لکه رزمکی تجارت دی اگر که په نقد روپو باندې وری نه یغی دی کل بیام لازم دی غیر منقولی شه دی نو هغه بیام لیکي غیر منقولی شه دی خو په نقد باندې زمکه رچان اخلی زمکه نقد روپي ولا ورکی هغه تا زمکه والا کوي او تا ولا روپي ورکی خو بیا په کیم لیکلو کوي اگر که نقد رخو لیکن بیا مولیکا حدود به کیم مولیکي چې ما د پلانې نه دومره زمکه ما په پلانې باندې ز پلانې دا مينوم دی پلانې زویم پلانی لچې دای نوم دی او دای د پلار نوم دی اغه لمه په پلانی ځای کې دومره جیدات په مخ د دې گواهانو کې ورکړی دی لس گذره شل گذره اتیا گذره یو جریب دی دو جریب دی دړی دی دوه دړی دی دا خلکو خپل حسابونه چې یو حد لګیدل دی د مشرق طرف تر پلانی سره حد لګیدل دی مغرب طرف تر پلانی سره شمال تر جانب او جنوب تر پلانی ته دا دای دا حدود دی حدود اربعه ده او په کې ولیکي نو په دې کې لیکل بیا ضروري ځام یې طب کې مسله ویل علما دا لیکلی دی صحیح ده واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد او ضرر دي ضرر بناشي ورکیدل کاتب تا ولا شهيد او نه گوا که اون کیتا لا يضر را یا صيغه معلوم ده او یا صيغه مجهول ده کله صيغه مجهول شنو تاسو ته ما معنا وکړه لیکون کړي وسو سه ګناه کړي دي کله کړي دي پار وخت یو ته راشه یا راغ دې تراشه نه کرایشته نه خشته نه بچته بس هغه یو ملک نه بل ملک ته غواړه نو کم نه او بیا چې راځي بازار کې ډوډۍ خپل وخرو بیا راځه کوئی کور وي ډوډۍ چری وخړل او بیا راشه ډوډۍ بس ستا په ځای کې خورم چې لیکل دل کوم ولې الله د سیاسي کوم نو ولا یضار را کاتب ضرر بنشي ور کولې لیکون کې دا ولا شهید نو نه گواه کوون کې دا بس بل څه خبر نشته رې ګناي کړي دا تاله گواه کړي دا سپار وخت کې راځه کړئ نشته رې ډوډۍ نشته رې خرچه نشته رې دا غي ضرورت ته نه ګوري خزر لور کې یا یو بل معنا ولا یضار را کاتب دا د لا یو زواری رو پسل کی سیغه معلوم ده ضرر بنور کی د غلی کون کی ولا شهیدونه نه گوا که اون کی اغلی کون کی چې لیکل کړی دي او بیا را او غواړي په کال کې یو ځل چې د موقر اغله دا ته وای چې گاړه به درولې گم د بزی خیر دی ډوډۍ و ما سره اوخره وای نظر زم یاره بس ته استاس مل کار وکړه نه د سم کو لیکل دی یو ځل کړلی ورشه وای دا لیکل ما کړی دی او په دې باندې پویګم دا سی گوا که اون کی راغله کرام ورکی خرچه مول ورکی او هغه یار نشم درته لوي بس تمار نور قلار شي لکه څنګه نور قلار شي تاسو ما ویل چې یو تحمل د شهادت او یو ادا د شهادت چې نه دی شو کولای ولې دی کوله نه بری کوله کنه و ان تفعلوا کو کتا سو دغه کار یعنی ضرر امر کدی کاتب ته او شهید ته نو په انه پسوقم بكم دا فرمانی دا نه فرمانی دا ګناه د پسوقم بكم چې دن خطه د پتا سو پسې دا بعد فرد الساق ده یا بعد فرد مصاحبت د تاسو کتابونه کې ویل نو هغه ځکه چې وای نو دلته کې راځي چې ویل نو بیا پټ کوي کنه پسوقم بكم دا نه پرمانی او دا ګنان خطر په تاسو بسې دا د سي ګناو کړ چې خطر رسې دا د جدا کی گینه وتقوا الله يرك ويد الله تعالی نه وتقوا الله باندې پوه شو لیکنه الله تعالی چې کله خپل احکام ذکر کړي نو الله تعالی په سی بیا د ذکر کړي الله تعالی نه ويریږي او يعلمكم الله تعلیم درکې الله تعالی تاسو ته یو تعلیم د لو پیغمبرانو ته یو غیر د پیغمبرانو ته د غیر د پیغمبرانو ته هغه په واسطه د انبیاء علی سلام باندې والله بكل شيء علیم او الله تعالی په هر څه باندې پوهی دی الله تعالی په هر څه باندې پوهیږي پنځه احکامات پدې کې بیان شول نور یو دار چې نقد معامله لاس په لاس باندې کیږي نو دا کول جایز دی دریم دار چې په نقد معاملو کې اشهاد ضروری دی کتابت ضروری نه دی او دریم مسله به کې بیان شول چې یو بل ته ضرر ورکول دا حرام دی ضرر بنه ورکوي څلورمه مسله دا چې دا ګناي کبیره ده او سبب د پیسق دی په دې باندې انسان فاسق ګرځي او پنځمه مسله دا چې احکام د معاملاتو په علوم شرعیو کې داخل دي څوک چې د معاملاتو علوم زده کوي نو دا شرعي علوم دي دکانداران عمر رضی الله تعالی عنه په خپل دور خلافت کې په بازار کې ګرځیده او کله کله وسی سی خپل خو بیا به کوم کوړه بهم چاله ورکړه وې ته په خستر خرڅول باندې پویږي و نه ولار شاول داس دک ورس پر د دکانداری کا چاته چا ویل چې دا بازار دې راتل خراب کړی دی نو دا کول په کار دی نبی علیہ السلام ورته ریده په بازار کې اوسړی راشن دغه خرڅول دانې خرڅولې نبی علیہ السلام بګریسی سلا سور کلان ټولې دم دی وې دا سړي کله الله پیغمبر په دې باندې خو باران شوی او د پاسه به بیان ور لګیدلې دین و چې کړی دی لاندې لم دی دی نبی علیہ السلام د لم دی پر پاسه ورینه چې دا پر پاسه ورینه چې دا پر پاسه واچو دیو جنا په روایت کې راغلی دی په حدیثو کې دا حدیثونه د غي ثبوت شته دی چې کرا او ردی مال دا جدا کړی وبلنه اټ ټ ټماټر خرڅه په گاډی کې سره ټماټر دی خراب شوی دی سبکه روغ دی سبکه بیکار شوی دی دا بیکار ته جدا کوای دا کیلو په 150 روپے باندې دی او دا سم کا خریدا په 50 باندې دی زسیو ته وای خو دا چې تل دیال ته کی اخوای خو دی ورولې بس په لپ باندې ورولې چې کله کور تراولی نو هلته بیا دو مصیبت ای یو مصیبت خدای چې دنه په روپے تری دی شی برابر نه او دویم دار چل د کی وزیر داخله او ته و چې دا ټماټر راوړی درته شی راوړل ا دینه درته شی په حکم او بیا بل لنجه دا چې په دوه ورځ کې ختم شي کور ته وزیر داخله او ته بیا و چې ټماټر راوړو یا بل ورځ می چې راوړی اغه تو یو هټول ښه وای تا دا راوړ نو لوی مشکلات پر اقدام مشکلات د چان راغله دا دکاندار نه راغله نو ته دا بیکار ته جدا کوا یار دا بیکار دی بیګالستا کار کوي سوار دی کار کوي که په یو ځای دی په کار یو ځان لپاره کې خو دغه په خیر شه نو خیر دا په یو دی باندې وسه بیګال دی کار کوي او دا کلک کلک مزیدار مزیدار دا غټ غټ ټماټر می جدا کړل کې دا غخلین ګردا پشپیته دی 50 تن در کوم په ډیر شل اندر کوم بس تا مال دے بس دوکا دے منکل پا حلال دے خپل روزی مو گٹل واغ بل مسلمان تم نر کور مشکل جوڑ شو نر روپو مشکل تا جوڑ شو و این کنتم علا سفرین ولم تجدو کاتبان پریحان مرقبوزا و این کنتم او کیتاسو علا سفرین پا سفر باننے ولم تجدو کاتبان اوون و میتاسو لکن کے پا سفر بان روانی پا سفر کی تجارت کے اس لکن کے نشتر نب دب تا پا خپلم نکل نشی کولے او چانچ سا شیخ لی اغم اسی داغ بس پشړو شامباړو باندې سر دی اغه مس لالا دی خلک ته پښتو کې وی لالا لالا دی اغم لیکل نشي کولای اوس پس کوي پریحان مقبوزه نو غانه دا واخ لیتا سو غانه قبض کړل شوی غانه ستو ویل کیږي یو شی ور کول د قرضداري ته د مالک د قرض ته د پاره د وسوق د اعتماد د پاره یو شی ته ورکه ستا یو سیسه ضرورت دی لکه مثال روپو ته ضرورت راغله دی ته په لار باندې روان یو سړی ته ورغله دی دا سه اوتوی چیر از خو پلانی دی تر روانی مزما سر کرای نشتره مال 2000 روپے رکا سو کی ور روز تا پی جنم نلی و نه کتر سنگ روپے در کم قرض اغه تو خیر ده دا ما سر د یو مخابره ده یا د بل موبایل در سر دا موبایل ته ځان سره کیده مال 2000 روپے رکا ځکه کله واپس راغله مستر روپے می تار در کلی زما موبایل براکی بس خبر اخلا سر دی ته ویل کی ریحان مقبوزه دی ته وای غانا قبض کله شوی د فرد اعتماد نو دا جایز ده صحیح ده بیا علماء دا لیکری دی چې دا کم دا شک دا کمه رهنه کې خو دا غاڼه کې خو دل نو ردین او پیدین اخلي د سروي سړی بس وي موبایل باندې څه کوم خو سلیخ پی وستل لاړ لاړ لاړ لاړ ورک شو بس بیا رانه نو بیا علماء لیکری دی کا تاسو سره کم نیټه مو کار کړی دا غیل رانه نو دغه شیخ رسول شي ستا چې په کم قرض دا غته واخله نور دل کېده دام د گواهانو په مخ کې وکا چې سوال د باندې بیا دا اعتراض نه کوي چې دا خو د یو لک روپو شیو او تا دا په لس در باندې خرج کړی دی او توه ما نه دی خرج کړی دا 10 لور 15 می گواهان دي په دومره تاجرانو باندې مو ګرځاو او بیا می د دیو په مخ کې به دی روپو باندې خرج کړ بل دا تا ته ما ویلو چې یو میاش بعد در اجازه ما روپې ورا کې نه دی ورا کړی بس دا می لخر ک زغ خپل کار کوا دا روپې واخله نو بیا دغه طریقه دا ها هغه شی به استعمالی نه دغه نو پیدې نخلی او پوره تفصيلات بیا په قهاو دغه ذکر کړی دي چې د کم کم رهن نه پیدې غستلې شي د کم کم رهن نه پیدې نشي غستلې لکه مثال په تور باندې یو غوا دې رچانه پر رهن کې واغستل اوس دغه شوده دي چې نه استعمالي سو سره کې هغه غوا خو بده باندې خرابېږي هغه شوده چره بیا وچي نو دغه مسائل تاسو مایل تفصيلات په فقه کې شته بیا دغه نه ذکروي خدای مو بخ ټول کتاب چې هغه فقه محل کوو د قران مو او حدیث مو دا کم دې ته خبره رسی سیدا دا د غرمه د بیا چې یو بد بد ګوري چې کله وبس کینو یو په کده کې سره شي د ټول مسائل وایو نو بیا مشکلات دي او فولم تجدو کاتبا او نو میتا سلیکون کې پریحان مقبوزه نو واخله هغه غاڼه قبض کړلې شوی فاین امن بعضکم نکشر اعتماد او کباز استاسنا علی بعضکم بعضا فباز نور باندې دي د کی امینه معنی مرته وکړه اعتماد حواله ځن سره ولیکيخه ټول دغه معنی کوي کم د کلیک کړی شوی دي نو فاین امن بعضکم بعضا فإن وثقا رب المال بأمانة الغريم کچرته اعتماد وک دے دا قرض ورکون کی اعتماد وک غچا ته قرض ورکی پاغي بن اعتماد وک پاین وثقه کا وسوق او اعتماد باور وک رب المال در قرض ورکون کی تفسیر زاد المسیر دغه ذکر کړی دی او دغه سی اللباب لیکلی دی صاحب اللباب ویا و لم يخف خیانته دا یو سړی چې ریبل دا قرض ورکی واغه دغه خیانت نه یریږي نو بیا بس چل کې خو بس خبر خلاص کنه دو انډی والان دی او بیخی ورونه دی په یو بل باندې اعتماد دی لکه ورور پشان دی نو الله وجه په یو بل باندې اعتماد دی بتا باندې وکاو قرضې دل درکله نو وسته سیمو اچ ګرځي درپسی اعتماد رمانی کړل د خپل اعتماد مخ خراب واسي نو پل یؤدی الذی نو ادا دی کی الذی هغه کس او اطمینان چې اعتماد کړل شهر پاغي باندې امانته هو هغه امانت دی او ته ادا کی دې کې امانت نو مراد څه شهر څه ورکړې ولا قرض خبر دل کړه امانتونو د بل شي خبره نه ده دله کې مخکې چې دا قرض معاملې روان دي اعتماد دې باندې وکنو قرض ته ادا کړه کمنټې دې سری خو دې اې سلی کلم نری شویت او نه چې هغه رهنه من سر نه لای خو دې تا باندې زما اعتماد دې بس واخله مل قرض واخله دله باندې مشه دومره اعتماد دې باندې وکنو کم نس کم تو سرم نه ځواني مکا وسه چې کله دې تختې کړې ته اوس پټې کې دسی مکا امانته هو دینه مراد چې امانته هو تفسیر جلالین و یعنی دینه هو د داغه قرض چې لري هغه رب المال ترې هغه قرض ورکی اچا چې ل قرضه درکړي ولی تق الله او یره دی وکي د الله تعالی نه ربو چې رب دی تفسیر جلالین و یعنی فی ادائه د قرض پدا کولو کې د الله تعالی نه ویریږي ولا تکتم شهادت او مپټوي شهادت لره مپټوي دغه گواهی لره و مې یکتمها او چا چې پټکړه ل گواهی په انه آثم قلب نو یقینا ګناګار دی د زله چې ګناګار دی چا چې گواہی پټکلنو الله تعالی وي د ازله چره ګناګار شو زله ګناګار شو زکه شهادت د تعلق ساتي د زله سره نو چې گواہی دی پټکلنو زله دی ګناګار شو والله بما تعملون علیم او الله تعالی د استاس په عملونه باندې پویا شپږ احکامات پرې کې معلوم شول یو جواز د تجارت په سفر کې تجارت کولای شي دویم جواز د عقد درهن یعنی گانا چې رچا سری خوادر شي د اعتماد د پر یو شی قرض تر اخلي یو شی سره کې دی په گانا کې د صحیح دی دریم مسله معلومه شو راچی پرهن کې قبض شرط دی ته چې توله قرض ورکینو هغه کم شی تر درکې هغه ته قبض کې هغه ته واخلي پرهن مقبوضه سلورم مسله چې یعنی قرض په حکم نه امانت کړي فل یؤدی الذی اؤتمن امانته دا قرض څه ویل شو دی امانت ویل شو دی نو پینځم مسله ادا د امانت چره واجب د پل یؤدی ادا کول د امانت چره واجب دی شپږم مسله شهادت پټول د ګناي کبیره ده شهادت پټول لسري د ګناي کبیره ده دا غټه ګنا ده دې کې اگر که وخم نه وخت دی او سبقم لګولې شوی دی خو د دې وی خبرې لګ معمولی وضاحت درته کوم او که تاسو وایئ چې بل ټیم کې به وایو خو هغه ټیم کې بیا هغه موخه به رانه شي نو دیو جوان دی دا یو خبره جمهوریان په دې کې کیا او وټونو والا د لیکلي په خپلو بینرو باندې انتخاباتو والا لیکلي په خپلو بینرو باندې وای دا اوټ ورکول چې دا شهادت دی و مې یکتمها فإنه آثم قلبه او څوک چې دا گواهی ورنکی یعنی دا انتخابات ورنکی وټونه ورنکی نو رضا زله په دې باندې ګناګار دی دې زله په دې باندې ګناګار دی رزیلانو یا رزیلانو الله تعالی تباہ برباد کړي چې د الله تعالی دین بدلوي الله مغرکا مسلمانان نه مغه حق لار ورکه کړی ده سلويخ پر کونه د شهادت او د وټ سو پر کونه دي سلويخ پر کونه دي علما مستقل په دې باندې لیکنی کړی دي اغه زه تاسو ته مختصر یو دیرش به دی ویم مختصر زر زر به تلار شو خو دومره پته برته ولګي ک چار ته بیا د سویل چې د انتخابات د شهادت دین بیا راول ان شاء الله بیا به سر ګورو سیدا اول چې وټ دا شهادت نه دي ځکه شاه شریعت کی چرے شاهد با عادل وی او کم نس کم یا با مستور الحال وی مخ کی ویل کنا چه شهادت کوی نو بل عدل په انصاف باندې وکي او انتخابات چرے انصاف او بی انصاف ټول ور کولې شي نو اور شهادت شو څه یو فرق دویم فرق ترا شي شاهد به مسلمانی گواہی چ کین نو گواہی مسلمان کولې شي کافر گواہی نشي کولې او ور چرے کدا غټو نا غټ ان دوی یا غټ سیک دی یا چرے عیسائی دے یا یہودی دے ہر قسم غٹ کافر دے نو غم سے کولے شی اٹھور کولے شی نو اٹھ شہادت ویلے شی وسا شاہد و مسلمان اٹھ کو کافر مر کولے شی مسلمان مر کولے شی درہم پرق د شاهد د پاره دا شرط دی چې دغه قوت سامعه به برابر وي، غوګونه به کار کوي چې د شهادت د الفاظ چې دا واوري د خلک چې راسوي چې هغه واوري. شهادت په سبانه کې تاسو اوریدلی نه یو اسې خان دی پالتو یو څه خبر د چا وري نه، او اوټ چې دی هغه که په غوګونه باندې کوڼ یو کا اوریدل کولی شي هغه اوټ ورکولی شي. سلورم پرقدار چې شاهد د پاره دا شرط دی چې دغه قوت باسوره به روغ وي، په سترګو باندې به روغي شهادت وکي چې دا هر څه خو ویني کنه. زمکه پلانی د پلانی زی پوری واغستل نو لار شتا غزی وینه نو سترګی د کار وکي، او انتخابات چې څوک دا وټونه چې ورکې نو اغه د پردا شرط نشته ری کاغذ سترګ دوان اړونی نو بلې بوزي ول د کی وټ ورکې اغه پرچې نیم نه پلاس کې ول هغه شی ورکې او هغه د سی ورک. صحیح ده. سلورم پرق پنځم پرق دا دی، علماء ذکر کړی دي د شاهد د پردا شرط دی چې قوت ناطقه و د هغه برابرۍ. سوال شهادت چکن شهادت بس بس باندې کوي په جواب باندې وکي زره دی گواہی کوم د سیو زره دی گواہی کوم چې را پلانې شه دی پلانی دی پلانی ل ورکړیو. صحیح ده. نو په وټون کې چې یو سړی چاړه دی بالکل خبر نشي کولای اغم وټ ورکولای شي نو وټ چیرې دا شهادت نه لري. څلورم شردار او شپږم شردار د شهادت د پاره مخکې مونږ ویل چې بلوغ د شهادت د پاره شرط دی، بالغ به شهادت کوي، او د اوټ د پاره شناختی کارت شرط دی د غیر پاره په پاکستان کې ول شناختی کارت شرط دی که بالغ وي او کني چې شین شناختی کارت سره سره دا بسور کوي دا انتخابات ورکول شي اوټ دا ورکول شي. اتم شاهد چې شهادت کوي نو د قاضی په مجلس کې وی کوي په کوم ځای کې و شهادت کوي. سوال خود دوه لانجر اغلی ده لانجر نه دراغلی خو شهادت ته ضرورت نشته ری کنه د یو درې بل سره معامله کړی د قاضی مخ لاړه نو د قاضی په مخ کې به دا شهادت کوي چې زه دا گواهی کوم چې دا معامله داسې شوې ده او اوټونه چې خلک ورکوي انتخابات نو قاضی په مخ کې کوي که یا په سکول کې کوي یا چې په مکتب کې یا په بل شي کې کوي هغه خودن د چیرې ځان له یو کوټه ده او هغه ځای کې کوي. نه هم دا دی چې په شهادت کې د زوی گواهی د پلار دپاره جایز نه ده، د زوی گواهی د پلار دپاره جایز نه ده او یولسم لسم سره هم وایي او دغسې د پلار گواهی د زوی دپاره صحیح نه ده او اوټونه چیرې پلار زوی له ورکولی شي او زوی پلار له ورکولی شي. نو بل فرق وایي دولسم یولسم په شهادت کې شهادت چیرې د ظالم د شاهد چیرې د ظالم د پاره مددگار نشي جوړېدلی، یعنی یو سړی ظالم دی د هغې لپاره به شاهد شاهدي نه کوي او دلته کې دا ټول ظالمان او طاغوتیان دي هغې له خلک اوټونه ورکوي. دولسم په شهادت کې ښځه د خپل خاوند دپاره شهادت نشي کولی، خاوند د خپلې ښځې لپاره شهادت نشي کولی او که ښځې اوټونو ته ولاړه نو خاوند له اوټونه ورکوي او دغسې که خاوند یې ولاړه نو ښځه ځي اوټونه له ورکوي. ښه دیارلسم څوارلسم ته لاړ شئ. شهادت چې دی اخبار دی اوټ چې دی دا انشا ده. شهادت څه ته ویلی کیږي؟ اخبار ورکول، یعنی زه خبر ورکوم د دې خبرې چې دا معامله داسې وه. او اوټونه چې دی انشا دي، انشا ویلی کیږي ایجاد د مالم یوجد ته، یو شی موجود نه یو ته اوس موجود دی. نو شهادت اخبار دی، وټونه څه دي انشاء الله. پنځلسم فرق دا دی، د ګناه په کار کې شهادت جایز نه دی، په خلاف د وټونه باندې چاره چې وټ ورکړي نو هغه جماعتونه بمباری، مسلمانان بمباری، او بیا چې دا فیصلې کوي چې هلک بالک ته مواده کیږي دا پکې دی بل شرم او عزتی ده. ښه ولسم دی که شپاړسم دی، په شهادت کې لفظ د اشهدو لازمي دی چې څوک گواهی کوي نو هغه به داسې وایي چې زه ردی خبرې گواهی کومه، او څوک چې وټ ورکوي هغه پکې دا وایي چرته چې زه ردی گواهی ورکوم، خو وردي هلته کې بېلما د شي هغه مهر چیرې هغه له راچی پرچې له راچوي هغه بوجۍ ته ورچوي هغه شي ته. بله علما ذکر کړی دي مبتابهي قولدار چې په قاضي باندې لازم دي چې د ګواهانو تزکیه وکړي، کله چې یو ګواه گواهی کوي نو په قاضي باندې دا لازم دي چې د هغې تزکیه وکړي، د هغې صفایي بیان کړي چېرې دا خو ډېر ګناهون کې چېرته اخته نه دی، ډېر دروغجن خو چېرته نه دی، او اوټونه چې ورکوي خو ټول دروغجن او بېدینه ورکوي. خبره باندې پوهېږئ که نه؟ اتلسم فرق دا دی چې کله د یو مبتدع بدعت چې دی هغه بالکل ښکاره شي نو هغه بدعتي چې دی بیا گواهی نشي کولی، د هغې گواهی بیا نه قبلېږي. او نن سبا چې په دې دین کې بدعات کړي دي ټول دغه انتخابات هغه کوي. شلم فرق دا دی په شهادت کې د شاهد د پاره دا شرط دی چې محدود پل قذب بنئ، په زنا کې یا په بدکارۍ کې چا باندې بدنامه لګولی نو په دې کې به چرته وهلې شوی ټکولی شوی نه وي، په دې باندې به بدنام نه وي، او اوټونه خو چې دی بس دغه په خلاف د دې دي. دغسې علماو لیکلي دي یو کس د بل د سره دشمني عداوت وي نو د هغې لپاره گواهی نشي کولی، لکه اوس چې مونږ ویل او په وټونو ورکولو کې ردی فرق نشته دی. سید د خپل غلام د پاره گواهی نشي کولای او په وټونو کې دغه سه مخنث اجراګان چې هغه گواهی نشي کولای. اجراګان به دغه نه کوي گواهی او وټونو چې با خو ټولو د اجراګانو کار دی نه سبق دغه اجراګان دي کنه او دی خو لاله بیا قانون یو نه جوړ کړی دی بیا خو دغه مزید هغه خو زیات وټونو ورکړي. دغه سه نایحه ویر کوونکې زنانه هغه شهادت نشي کولای او وټ چې هغه ورکولای شي ویرونه چې کوي په مړو باندې هغه گواهی نشي کولای غزنانه او دغه دغه سه مغنیا دمخ دمخه چې هغه شهادت نشي کولای او وټونه خو چې ټول دمان ورکړي دا پرکونه دی وای دا شهادت دی. مدمن الخمر شرابی انسان چې هغه شهادت د چا په خلاف باندې نشي کولای او وټونه چې خو شرابیان ورکړي. دغه سه سودخور انسان چې هغه شهادت په چا باندې نشي کولای او وټونه خو دا ټول سودخوار دي کنه دغه باندې پويږي. دغه سه علما ولي کړی دي کم یو انسان چې سلف صالحین ته کنځلې کوي نیکان بندگان دي د الله تعالی هغه ته کنځلې کوي هغه وټونه چې هغه چې شهادت نشي ورکولای او وټونه چې ورکولای شي دا ټول پیغمبرانو او صحابه ته کنځلې کوي. دغه سه کم یو کس چې د شطرنج لوبه کوي او هغه په دغه لوبه کې دومره مشغول چې دا غینه منصف پاتې کیږي د الله تعالی د دین احکامات پاتې کیږي هغه گواهی نشي کولای او وټ ورکولای شي. بیا کله چې گواه کوونکی یو گواه وکي نو په قاضی باندې فیصله کول په هغه باندې لازم دي. په هغه باندې سری قاضی باندې بیا فیصله کول لازم دي داغه په حق کې هغه کوم گواهی چې وکي او په وټونو کې وسره شي وس بي دي نه ته ګوري یو طرف ته چا چې زر وټونه غستري هغه بل نه سو نه نه نوي چې وټونه غستري وای دی یو وګټل دی بل وبیلله د نه سو د نه نوي چې وټونه شهادت وته چې شهادت دي. نو کله چې شاهد شاهدی وکي نو بیا په قاضی فیصله کوي نو دل طرف ته هوته هغه وبیلله هغه بل وګټله خذاب کسی شو بیا په انتخاباتو کې خذ ته موقع ورکړل کیږي او دا مرداریانی کیږي ټول دا سلویخ پرکونه دا علما ذکر کړل سلویخ پرکونه. نو که چا د سویل چې اوټ دا شهادت دی دا غټ بی دینه انسان دی او د دنه بل غټ رزیل نشته او د دې چره حساب کتاب درې سر بیا پکار دی چې دا کار ته ولیکي.